ciebie. Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. Żegnamy reklamy. Minęła 13, 2 kwietnia. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis Karolina Kozińska. Jest śledztwo w sprawie awarii wodociągu na Mazowszu. W Białej Księdze na rzecz bezpiecznej Europy kluczowe miejsce zajmuje Tarcza Wschód. W policyjnych kartotekach w Niemczech w czołówce przestępcy z Polski. Jest śledztwo w sprawie awarii wodociągu w Otwocku na Mazowszu. Nie działa magistrala zasilająca stację uzdatniania wody. Nie można jej spożywać ani używać do celów sanitarnych. Brak wody szczególnie utrudnia działanie szpitali w Otwocku. Placówka imienia profesora Grucy ma własne ujęcie wody, ale szpital powiatowy wstrzymał planowe zabiegi i przyjęcia, mówi starosta Otwocki Tomasz Laskus. W ciągu kilku godzin mają być dostarczone dwie cysterny z wodą właśnie dla powiatowego centrum zdrowia. Zanim to nastąpi, zostaną dostarczone beczkowozy, które zaopatrzą szpital w wodę pitną. Jeżeli chodzi o wodę użytkową, trwają prace straży pożarnej, żeby podłączyć się do starego ujęcia, które było nieużywane, które jest nieopodal powiatowego centrum zdrowia. Starosta dodał, że decyzję o ewentualnej ewakuacji szpitala podejmie wojewoda. Przyczyną awarii sieci wodociągowej jest osad, który był tam skumulowany i zerwał się po napełnieniu sieci wodą, co zanieczyściło filtry. Bezpieczeństwo Polski i całej Unii Europejskiej musi być absolutnym priorytetem, mówił minister obrony po spotkaniu z unijnym komisarzem do spraw obrony Andriusem Kubiliusem. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że wpisanie do Białej Księgi Tarczy Wschód i Bałtyckiej Linii Obrony to przełomowe wydarzenie. To jest coś, na czym nam bardzo zależy. Musimy skutecznie chronić granice Unii Europejskiej, nie tylko przed nielegalną migracją, co czynimy już dzisiaj przez barierę, ale musimy budować system fortyfikacji, ukształtowania terenu, system dronów i system antydronowy, chroniący polskie terytorium, chroniące terytorium Unii Europejskiej. W Warszawie odbędzie się dziś nieformalna Rada do Spraw Zagranicznych z udziałem ministrów obrony. Jej integralną częścią będzie debata poświęcona zapisom Białej Księgi, opisującej programy obronne ważne dla Europy. Lawinowo rośnie przestępczość gospodarcza w Niemczech i liczba oszustw internetowych, w tym kradzieży danych z kart płatniczych. Korespondent Polskiego Radia ustalił, że wśród obcokrajowców Polacy są w czołówce sprawców. Liczba przestępstw gospodarczych w roku 2024 wzrosła w Niemczech o ponad połowę. Niedużo mniejszą dynamikę wzrostu ma łamanie prawa związane z nowymi substancjami psychoaktywnymi, przede wszystkim dopalaczami. O blisko 10% przybyło oszustw komputerowych z wykorzystaniem danych skradzionych z kart oraz przestępstw seksualnych. Więcej niż co trzeci sprawca nie ma niemieckiego obywatelstwa. O tym trzeba mówić bez obaw, ale, podkreślam, także bez pobudzania resentymentów, powiedziała szefowa MSW Niemiec Nancy Faeser. Z prawie miliona takich sprawców w ubiegłym roku ponad 100 tysięcy pochodziło z Syrii. Dalej są Turcy i Rumunii. Po 50 tysięcy przestępstw mają na koncie Ukraińcy, Afgańczycy i Polacy. W tej statystyce nie ma jeszcze najgłośniejszego w ostatnich miesiącach polskiego przypadku. Na początku stycznia bieżącego roku polscy złodzieje, uciekając skradzionym samochodem, zabili niemieckiego policjanta. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Przedszkolaki z Łodzi wzięły udział w niebieskim marszu w związku ze Światowym Dniem Autyzmu. Dzieci miały ze sobą niebieskie balony, a nauczyciele rozdawali łodzianom ulotki informujące o objawach autyzmu. Jaki jest dzisiaj dzień? O autyzmie. A czym jest autyzm? To jest taka choroba, że inaczej słyszy, że inny ma dotyk. I jakim trzeba być dla takich dzieci? Miłym, pomocnym. Myślę, że z dzieciakami nie ma takiego problemu jak z dorosłymi. Te dzieci często są traktowane jako dzieci niegrzeczne, niewychowane. Rozmawiamy w dzisiejszych czasach, dzieci miały do czynienia już z takimi osobami. Pamiętać musimy również o rodzicach, którzy naprawdę mają bardzo trudne zadanie. Autyzmu się nie boimy, z każdym się bawimy. Z uczestnikami marszu rozmawiała Eliza Cichosz. Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, jego przyczyny nie są w pełni znane. Wiadomo jednak, że od wczesnego dzieciństwa wpływa on całościowo na rozwój i życie danej osoby. Na znak solidarności z osobami z autyzmem dziś na całym świecie znane budynki będą oświetlone na niebiesko. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie, ale na wybrzeżu i w górach więcej chmur i tam przelotne opady deszczu, w górach śniegu. Wietrznie w Zakopanem 9 stopni, w Krośnie 15, w Ełku i Koszalinie 14, a w Legnicy nawet 17. Trójka.

Californication, tak się nazywała ta płyta, z niej jest Cat Issue, a wcześniej o tym, że nie lubi LA, Jan rapowanie z Taco Hemingwayem w piosence Dnia. Red Hot Chili Peppers brzmi po latach tak samo świetnie i mówię to z czystym sumieniem. Om. Nie tylko o muzyce, ale i o książkach dziś będzie w tym cyklu, w którym osoby prowadzące audycję, czyli Kasia Bobowiecka lub ja, subiektywnie, ale z pełnym przekonaniem i czystym sumieniem polecamy Państwu rzeczy godne odnotowania. Bohater tej książki i jednocześnie tragicznej historii sam się przedstawi. Ich spielte Nocturne Cis-Moll von Chopin, Karl Robert Kreitzen, Düsseldorf, Oktober 1934. Październik 1934 roku, Düsseldorf, Karl Robert Kreitzen, niemiecki pianista, posiadający także obywatelstwo holenderskie. Za chwilę posłuchamy, jak grał, ale wcześniej opowiem w kilkunastu zdaniach o tym, co to jest za książka. Książka nosi tytuł Codzienność i groza. Trzecia Rzesza w 1943 roku. Napisał ją niemiecki badacz Oliver Hilmes. Książka opowiada o tym, co się wydarzyło w roku 1943 w Rzeszy Niemieckiej, wtedy, kiedy było już wiadomo, że mówiąc w sposób taki bardzo przejrzysty, no wojna Niemcom nie idzie i że za chwilę trzeba będzie próbować ratować, co się da. To się szczęśliwie nie udało, ale w 1943 roku Niemcy, faszyści udawali, że jeszcze udawali, że wszystko jest pod kontrolą i w porządku. Świętowano rocznicę urodzin przywódców i tak dalej, i tak dalej. No ale wspomniany już tutaj Karl Robert Kreitzen w czasie popołudniowej herbatki u znajomych powiedział, że Hitler to szaleniec. I okazało się, że jedna z obecnych tam osób, która bardzo w Hitlera jeszcze wierzyła, doniosła na tego artystę odpowiednim służbom. I Kreitzen został stracony. Powieszono go za to, że skrytykował Hitlera. Jak do tego doszło, jak ta sytuacja się rozwijała i jak wyglądało wtedy w ogóle życie społeczeństwa niemieckiego, Niemiec nazistowskich, o tym autor pisze, zestawiając los pianisty z wieloma innymi osobami, które albo do końca wierzyły w nazizm, albo w 1943 roku już wiedziały, jak to się skończy. No ale ta groza, bały się odezwać. On też myślał, że w zaufanym gronie mówi o tym, co myśli naprawdę o szaleńcu. A jednak byli tacy, którzy zdecydowali, że musi być za to zgładzony. Zaczęło się od jednej osoby, od kobiety, która doniosła. Skończyło się na tym, że aparat państwowy, machina państwowa zdecydowała o skazaniu go na śmierć 7 września 1943 roku. Został powieszony na haku rzeźniczym. Kreitzen się urodził w 1916, umarł w 1943. Całe życie i kariera była przed nim. Tak grał w 1934 w Düsseldorfie Chopina. Znawcy twierdzą, że Karl Robert Kreitzen znakomicie się zapowiadał. Żył 27 lat, bo jak wtedy mówili niektórzy, powiedział za dużo. Powieszony w 1943 roku za krytykę

Dzień później w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawił się Artur Andrus. Frank Sinatra z Leska. I teraz się przed Państwem objawi. Zapraszamy na scenę. Oto on. Artur Andrus! Dobry wieczór. No po takiej zapowiedzi od razu powinienem zaśpiewać coś w stylu Stargard in the Night na przykład, czy coś takiego. Witam Państwa bardzo serdecznie. I wracając na zakończenie do pięknego zdjęcia Basi Małeckiej w żółtym świetle. Koncert, który odbył się wczoraj w 63. urodziny programu trzeciego. Wszystko raz jeszcze na życzenie mogą Państwo zobaczyć i usłyszeć z naszych stron internetowych trójka.polskieradio.pl. Dodam, że 12 miesięcy temu też świętowaliśmy i wtedy na naszej scenie w Osieckiej stał on. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest świat. Patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak grom petrolady. Zup terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower to jest świat. To jest hymn na cześć Henryka Sydneya. Nawet jeżeli Państwo tego nie wiedzieli, to ogłaszam. A przy okazji Lech i jego żona Bożena, Państwo Janewkowie, nie tak dawno gościli nas w swoim domu we Wrocławiu i w naszych podcastach w sieci można znaleźć to spotkanie. Wspaniała rozmowa. Oczywiście mówię o nich. Opowieść o życiu, o muzyce, też o programie trzecim. Bardzo serdecznie zachęcam, ale w studiu już gość. Tu Myśliwiecka 357. W studiu Tomasz Kopeć, szef Polskiej Fundacji Muzycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta nazwa Polska Fundacja Muzyczna na naszej antenie pojawia się ostatnio dość często, a to dlatego, że wspólnie przygotowaliśmy koncert dla Lądka Zdroju. O tym powiemy za chwilę, ale może zacznijmy od przypomnienia. Czym się zajmujecie i od jak dawna? Fundacja działa 22 rok. Powstała z potrzeby niesienia pomocy różnym osobom ze środowiska muzycznego. Ja jako były już wtedy wydawca, szef artystyczny firmy Pomaton, poznałem całe w zasadzie środowisko i zorientowałem się, że u wielu osób już są bądź mogą być kłopoty. Wtedy Jacek Kaczmarski miał raka krtani. Pani Ela Dmoch z 2+1 już miewała kłopoty wtedy zdrowotne. Pani Łucja Prus. Także było sporo osób i nie było żadnej struktury, która mogłaby zająć się po prostu tą pomocą. To wynikało z tego, jak prawo było skonstruowane i jest w Polsce, czy po prostu z kłopotów finansowych? Jeśli chodzi o kwestie finansowe, to rzeczywiście grupa artystów z lat 70. i 80. ma bardzo niskie emerytury. Tamte umowy o artystyczne wykonania, bądź koncertowe, bądź nagraniowe, po prostu nie były ZUS-owane. Nie było takiej świadomości i takiego zwyczaju, że będę sobie sam płacił ZUS i po prostu oni mają bardzo niskie emerytury. Potwierdziła mi to ostatnio Ania Jurksztowicz, która z kolei szefuje stowarzyszeniu Dom Muzyka Seniora. Tylko 1/4 pensjonariuszy tego Domu Pomocy Społecznej jest ze środowiska muzycznego, gdyż po prostu w większości innych na to nie stać. Co by też wyjaśniało dlaczego, bo pojawiają się czasami takie pytania w przestrzeni, dlaczego osoby no już po 60, po 70 dalej koncertują, pojawiają się na scenie. Chodzi o to, że gdyby nie koncertowali, nie pracowali, nie mieliby środków na życie, na utrzymanie. Zgadza się, to jest prawda. Natomiast ja tu jeszcze dodam coś takiego. Artyści to jest taka grupa, która jest bardzo wrażliwa, która ma wiele talentów i dzieli się całym sercem z nami wszystkimi, tym wszystkim. Natomiast w związku z tym nie do końca mają, no jak to się mówi dzisiaj, ogarnięte inne różne sprawy. I ciężej im przychodzi organizowanie sobie mnóstwa innych spraw. Wiem to na co dzień właśnie z tych naszych akcji, że nie jest problemem zebrać na wózek inwalidzki czy protezę. Natomiast w czasie rozmowy z artystą najczęściej wypada z tak zwanej szafy 38 innych problemów, którymi też staram się zająć. Na przykład ostatnio pomagam te właśnie prawa wykonawcze w organizacjach wykonawców SAF bądź STOART spowodować, żeby te wszystkie prawa były odpowiednio chronione i były z tego przychody. Ludzie starszego pokolenia po prostu nie potrafiliby sobie z tym poradzić. 22 lata to jest już, Tomek, trzecia dekada, więc pewnie masz w małym palcu te wszystkie kwestie, którymi musicie się zajmować, jak rozwiązywać problemy, które narastały albo narastają. Iloma rzeczami, iloma sprawami się zajęliście w ciągu 22 lat? No w ciągu tych 22 lat to było ponad 70 tak zwanych dużych akcji, gdzie potrzebne były większe środki. Wtedy zakładamy konto specjalne i zbieramy środki. To byli ludzie jazzu, jak Tomek Szukalski, Zbyszek Wegehaupt, Jarosław Śmietana, Janusz Skowron. Wspominam o tym też dlatego, że właśnie obchodzimy pierwszą rocznicę odejścia pana Jana Ptaszyna, który grał utwory tych wszystkich wymienionych osób. W Radzie Fundacji szefem jest Kuba Sienkiewicz, nasz taki branżowy doktor i muzyk elektrycznych gitar, ale jest na przykład Monika Kuszyńska. Po ciężkim, okropnym wypadku udało jej się wrócić. To była jedna z większych naszych też akcji. Dzisiaj Monika jest naszym wolontariuszem, jest w Radzie Fundacji i zdradzę tutaj, że pod koniec właśnie tygodnia wręczy Fryderyka podczas gali muzyki rozrywkowej w Krakowie. Wszystkie informacje o Polskiej Fundacji Muzycznej są do znalezienia, jeżeli Państwo teraz nas słuchają i są przed ekranami telefonów albo komputerów, pod adresem www.pfmwaf.pl. Tam długa lista tematów, którymi fundacja się zajmowała. To może byśmy teraz dwa zdania o Lądku powiedzieli. Jak wygląda sytuacja w mieście, któremu wspólnie pomagamy? Zgadza się. To tu w Trójce, na korytarzu, wspólnie wymyśliliśmy cudowną nazwę Lądek Dobrej Nadziei i koncertem 22 grudnia rozpoczęliśmy tę akcję. Paulina Przybysz i jej przyjaciele wspaniale zagrali, wprowadzili tutaj nas wszystkich w świąteczny nastrój i od tamtej pory ta akcja trwa. Lądek cały czas szuka środków. To są środki państwowe, publiczne, to są środki samorządowe, lokalne i również nasza akcja. Akurat teraz procedujemy pozyskanie oświetlenia dla Centrum Kultury i Rekreacji oraz pierwszych zakupów sprzętowych. W kwietniu mamy nadzieję zawieść to. Być może, że wspólnie właśnie z państwem, z Trójką, pojedziemy zobaczyć, jak ta odbudowa im po prostu się udaje. Na pewno pojedziemy razem. Za chwilę wrócimy do Lądka. Przypomnę, Tomasz Kopeć, szef Polskiej Fundacji Muzycznej, jest dzisiaj naszym gościem. To teraz przerywnik muzyczny i niech to będzie fragment koncertu grudniowego tutaj z Myśliwieckiej. Lądek Dobrej Nadziei. Panie niebo, słońce zasypia, że ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypia. Jak długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyce słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące. Trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie. Musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można? Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypia. Tak było w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie dla Lądka Zdroju, a w studiu w audycji Tu Myśliwiecka 357 przypomnę szef Polskiej Fundacji Muzycznej Tomasz Kopeć. Przypomnę też adres www.pfmwaw.pl, oczywiście wszędzie kropki pomiędzy. To może jeszcze, Tomek, przypomnijmy właściwie dlaczego ta akcja dla Lądka się zaczęła. Przyszła wielka woda i zniszczyła centrum kultury, miejsce bardzo ważne dla mieszkańców, miejsce, w którym młodzi muzycy, artyści mogli próbować swoich sił, żeby wypłynąć szerzej. No właśnie, to jest w ogóle wyjątkowa akcja dla nas, bo zawsze te akcje polegały na pomaganiu konkretnej osobie, jednej konkretnej osobie. Tymczasem po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na pomoc dla miejsca, które jest związane z kilkudziesięcioma co najmniej osobami. Czyli próbujemy odtworzyć miejsce pracy i realizacji pasji muzycznych, artystycznych dla całego regionu tak naprawdę. Bo tam również instrumenty muzyczne, na których ćwiczyły dzieciaki, po prostu uległy zniszczeniu. Więc Lądek stracił miejsce zarówno takiej codziennej pracy instruktorów i młodych ludzi, którzy się uczyli, którzy śpiewali, którzy grali. Również miejsce, gdzie można zaprosić gwiazdę jakiegokolwiek formatu, żeby po prostu pobyć i wspólnie posłuchać muzyki na żywo. W związku z tym właśnie bardzo mi zależy, żebyśmy pomogli w tej odbudowie. Aktualnie Dom Kultury w różnych lokalizacjach cały czas próbuje organizować coś, bo no, kultura i obcowanie właśnie wspólne z muzyką na przykład jest niezwykle ważne, szczególnie w tych trudnych momentach, kiedy oni wszyscy są bardzo dotknięci skutkami powodzi. Koncert w Trójce był fantastyczny, było wielu muzyków na scenie. A jak środowisko muzyczne tak szerzej zareagowało na tę inicjatywę? Były głosy? Tak, fundacja już od tylu lat w środowisku jest, można powiedzieć, dość dobrze osadzona. Ludzie dzwonią, ludzie oferują pomoc. No światła pozyskujemy od firmy nieodpłatnie. Jakieś starsze modele, nie jakieś tam super nowości. Oni zamiast to jakoś wyprzedawać, postanowili na przykład darować dla Centrum Kultury i Rekreacji. To co można zrobić, gdyby się chciało wesprzeć Polską Fundację Muzyczną teraz? To znaczy, zbiórka dla Lądka to jest jedna rzecz, ale pewnie też można jakoś w sposób ciągły to robić. Zgadza się, no, mamy konto, mamy tak zwaną wirtualną puszkę, że w każdej chwili dość prosto za pomocą telefonu można przekazać jakąś darowiznę. Rozpoczął się kwiecień, ostatni miesiąc rozliczania podatków przez podatników. Fundacja nasza jest jedną z organizacji pożytku publicznego. Jestem przekonany, że słuchacze Trójki wspierają właśnie ten system OPP. No bardzo prosimy rozważyć również naszą akcję Lądek Dobrej Nadziei. W ten sposób mogą Państwo przyłożyć się do odbudowy tego ważnego miejsca. Chciałem zapytać jeszcze o to, czy Polska Fundacja Muzyczna jest jakiegoś rodzaju ewenementem? Czy z Twojej wiedzy wynika, że w innych krajach europejskich, w ogóle na świecie takie instytucje, takie fundacje istnieją? No tej wiedzy nie mam, jak to jest w innych krajach. Natomiast wydaje mi się, że ewenementem jest w skali Polski, dlatego że jest to nasza środowiskowa, skromna instytucja, która uruchamia swoje moce w każdym przypadku, który tego wymaga. Nasz cel statutowy to jest niesienie pomocy ludziom muzyki znajdującym się w trudnych sytuacjach. To ludziom muzyki wpisałem, pamiętam, w ostatniej chwili w miejsce artyści. Dzięki temu mogliśmy pomagać Wojciechowi Przybylskiemu, który tutaj pracował w Trójce, Markowi Karewiczowi, który był przecież fotografem. To pojęcie takie właśnie ludzi muzyki pozwala pomagać każdej osobie, również ludziom z zaplecza muzycznego, których przecież mamy w Polsce mnóstwo. Zależało mi, żeby była to taka instytucja, która no po prostu jest otwarta, można zawsze zadzwonić i wspólnie szukamy zazwyczaj rozwiązań, co można zrobić, żeby komuś pomóc. I zawsze w mniejszym czy większym stopniu, szybciej czy wolniej, ale udaje się po prostu pomóc i to jest cenne. Wydaje mi się, że inne środowiska nie mają takich struktur. Nie wiem, czy lekarze, księgowi, czy inni. Muzycy po prostu mają Polską Fundację Muzyczną. I faktycznie wynika z Twoich obserwacji, że ci, którzy są w formie, na scenie, w kwiecie wieku i no teraz są na topie, pamiętają o tych, którzy byli przed, albo o swoich kolegach, którzy no doznali nieszczęśliwych wypadków, albo właśnie los ich wykluczył z grania. Branża muzyczna jest bardzo solidarna. To jest moja opinia. Zawsze na koleżanki i kolegów można liczyć podczas koncertów charytatywnych. I pamiętam taką historię, jak Marek Ałaszewski grał na koncercie dla Marka Karewicza w warszawskiej Stodole, a rok później już dla tego Marka z kolei Ałaszewskiego grali inni muzycy, czasami ci sami, co i dla Karewicza. Naprawdę muzycy są znani ze swoich działań charytatywnych, tylko zawsze działali na rzecz innych osób, na rzecz innych instytucji, a nawet zwierząt, tak? Czyli różnych fundacji opiekujących się zwierzakami. Ale też na rzecz powodzian, przypomnijmy, Moja i Twoja Nadzieja. Oczywiście. Trzy razy ta piosenka wybrzmiewała przecież. Oczywiście, tak jest. Natomiast nasza fundacja, no naprawdę zawsze może na nich liczyć. Tomasz Kopeć, szef Polskiej Fundacji Muzycznej. Przypomnijmy jeszcze raz adres, to teraz Ciebie poproszę. Zapraszamy na stronę www.pfm.waw.pl. Pomagają od 22 lat. My wspólnie z nimi